إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وعليكم السلام ورحمة الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع عليكم السلام ورحمة الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بتنورو ولم ديدو أمكو هنوكم يدن دون حديث من جنقول لا حصر إلا في اثنتين وإن بي رواية اثنين ولم ديدو يلا سوي لا حصر إلا في اثنين هدوم رجل أولاد لك إلا في اثنين ورب ديدو rajulin o lafto jonka khafd e badal ma o nasbe du jonka e amilu moytado jonka aani rajulan babu ma zukira fi dhahabi musa sallallahu alayhi wa sallam fi al-bahr ila al-khadir wa qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda gal damal ma zukira ko wowla don ko hala fi dhahabi musa yaqul musa sallallahu alayhi wa sallam في البحر أمايو إلى الخضر فادي خضر كموسى أميادة خضر إلى الخضر وقوله تعالى يكو ألوي هل أتبعك جونك أما يحكو كموسى يعني خضر هل أتبعك يلمي جكت على أن تعلمني دو جنجرام نوين درأي أصل مصافي وكادو على أن تعلمني أنو أندناكم مما علمتك أندنا أكو رشدا نينيال معنى جونك الآية ما نادي جونكا فمن فذكر الآية أولي آية جوني كون قال قدام الورا دي سبي كتاب العلم قد اللي بخاري دو قال دام قال في برامة رير إذي يمب رير إذي يمب يمتو دي المساق يلا بودي أندل سارة بو أندل ترفوك ما تو رأي بقول أنن قال فمونا ساجيوي هيو بحندي كو هدوم إن جمو دي رمزاتي وايد يمتو دي المساق سنوكو أنا ودي أيان أياتا sunuko a tampere jonka fadde ma yotta ton dama tampere a wi an a yata sa yehi ton ko nyamete ton ana metti a wi an a yata jonka sta wede kalisi hebataake ton a wi an a yata so raison wala ton jomu wi a yata hono ni bandu men do ka andal wa hebete hebede ay joni musa yo annabajo khadiru du ko selli ko yo annabajo musa o annabajo o nelado mu jeey ulul azmi en jeyaru mashariya jipina e mudum du don jonka defte tawreta de ka dum fu o jebi wadde lawol goddungol tingol ngam yare da boyde andal wala ko na emotion da boyde andal sabi non wori non hunde fu ne neddo yebata ne yidi sanni fu fu jaban tampere henno sa jeewi jabe da bobbe jewri be ayi an nokkuje de be natata hay ngurnam neddo jati na hulbini yalla na hisayde nokkuje jati hay ngurnam neddo na hulbini ka fu hatta be tintota yalla be keba jewdi yana jonka andal dun neddo hana tawi do niwi tan ndarta andal ma ne wori tan so tawi ko darta ko no tiidi hemrete tan wana on tiidalla o hono o muyeteedo wadeede koy jonka so dum hebataake sina tiidalla tan jappirodo tiidalla so jeewmo e Musa alayhi salatu wassalam o yottiki hono towal ka kaddi mudum bingel adama do ni annabaajo nelaado ka dum fu haday mo ngal tedde ngal fu dabude andal e nangude njorndi e maayo fu fa dab andal yana jonka dum woni maada hono ko mu sannifu o wardi ngal do damal ngal jukki arandewangal babu l'ikhtibat fi al-ilm wal hikma dum du ikhtibat nonno yebude andal ni watta dum a joni no bukhari halida mangal ni o yi babu ma zikra fi dhahabi musa fi al-bahr jonka fi o zarf jonka musa yihi e mayo ko dum hollata de musa nde yatatu khadiru tonde wala nde yotti khadiru nde de gilo yottaki khadir hono o nati mayo dum jonka o ngabbi mayo dum tarjam bukhari o hollata man jonnon sa jeewi hadisaaje de kafuno de gardi fa kharaja yamshiyani musa e talibu mun odun yusha be jalti e be jaha حتى أتى الصخرة هنو ورد لي مصدر أحمد ني فابن جوتي تفت فارندي دي أبطلت ما ينغوان ديكا دون دي أبطلت ما ينغوان دي دي كان دي كانكو يخدر جيد دي دي وان دي أبطل ما يو دي كانت يوتي كو أندار تكون بخير نيوي باب ما ذكر في ذهب موسى في البحر إلى الخضر هو اللي دي عيات الخضر دي جاتي دو ما يو نبي أير أمني فاماك يلفظ حديث أولي لأنه جوني هدوم جابتنا ترجم بخاري كوني جاب من ترجم بخاري ودي an wayta jonka hono e wonko moyta do moyte ne an anda ilu arab sanni sanni joni fi dhahabi musa fi al bahri ila al khadir jonka ila maqsad al khadir wa ma yali al mudaf yati khalafa anhu fi al i'rab idha ma hudhifa sabi joni musa de wadato hono garten halde gisakani de o wadato do wonde o ngabata mayo ngonde o ngabira mayo ngo sabe haaje mako kanko e hore mako khadiru mo o wari ndar di mun andal o jokki jon non fa joni an wayi tayer jonka hono hala bukhari ka ko ni manam munte e bab ma zikra fi dhahab musa fi al bahri ila al khadir de ila maqsad al khadir fa de fa ndar khadir an wayi la tari du fi sahil al bahri tay sahil o moyta jonka hono fongo mayo do barol mayo aywa an way tay do gisaka jonka ko wondi on ko be ngabbi mayo tay dum muira so dum wi ano majaz ka won maana goddo an him muhafiz wi fami o wi an way tay bukhari ka yari do kanko musa o onati e mayo jati do yatande sabi joni hadisa gardo fa kana yattabi'u athar al-huti fil bahri o lati ki o mo jokki tabe al-huti fil bahri o joni yalla kanko musa o jokki tabe lingu o wana lingu on natno le mayo ngonde linguma be ngadi njobari o wana lati ko honno luroni yalla joni fil bahri o yattabi athar al huti tabi lingu o fil bahri lay mayo ngo yalla lingu o kanyum woni jonka tabi mudum fil bahri na musa jati jokki tabi makko fil bahr jonka zarfu o dun jaru e majruru o yalla musa non na hutu on joni ko famitede bukhari yehi dow hono tabe de musa jati jokki tabe de o natu lay luro ngo yaade kanko musa de o yino lingu o naati le mayo ngo deta mayo ngo do lingu o naari do laati luuro yaade musa do jokki luuro ngo yaade don do bukhari fakitir hadith o fami ko sabi so bukhari fakitir non hadith o de won hadisaaje godde garde e joge etabi en koobe abdum no hambi filiki yude abul aliya o yi musa hawri e khadr ko je fi jaziratin min jazair al bahr sanadu makko do celu don luurde ko e جزيرة من جزائر البحر وهاوري مكو نكو كو جيا اي نكو جلي مايو سياما جزيرة فودو روني روني ني سياما ناتي روني دونك اي ماجي كان اندي سياما روندكا سينا تاجا مايو حكوني جونكا هونن نكو دو نديام ولا حكوني ماجي كني ويتينو يورنيني كاسي حديثا غودو كاسي ويري تو عبد محمد تو يودي طريق الربيع بن انس وي ان جاب الماء عن مسلك الحوت لينغوم موسى ان نبي جوباري او mayo ngo jati seki lingu o heddi anaya fasara taqatan lati honno fununurini maftuhatan uditande fadakhalaha musa musa natun ala athar alhut hayadi atharuji mawqufuji didi mawqufuni ko daaja jonka yude sahabaajo ma jonka tabi inke jati wal waqfu in qayyadtahu masmu'u asl waqfuka su yaa sahab mawqufuka fu sahabaajo ko hali hore mu ka hay tabi inke jati su jonka hono tonga ma anwiya mawquf anwiya mawquf ala سعيد بن المسيب مثلا هونيا دونك معنى تن بخاري هو اللي نبود ما يجوني هون هول بنين وانا حال نكو هنا عربي وبي جزيرة به كادم فوق وان دي سونت وان دارو اندال في هنا دي فراتي جانو اي ناتو دي موت ناني انو انا باب اندار دي اندال فا اندن انن دون كان اندار دي دنگا سو انا باب كان دار دي ني اندي دينو انن هول مبيتين كو امين حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. حدثنا محمد بن غرير الزهري وجنتنيمو قال أندوي حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أندو قال لي حدثني أبي أبم جنتنيك أبي هكمك يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح يودي صالح بن كيسان صالح فيلكي عن ابن شهاب يودي ابن شهاب بن الزهري حدث أجنت أن عبيد الله ويد عبيد الله بن عبد الله قوتوا إفقها السبع ينبكانوا الانبتالب أخبره همريم عن ابن عباس يود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عباس أنه كانك تمارا هو والحر بن قيس أفور ونديري كانك الحر بن قيس مانا جونكا هنا أفور ونديري فور ونديرا جونكا وني هنا جد ونديرا انغران حال دي جاكا أمهلي hono modi baabe so pamra e masala de hono be jeddondira taggal wana gidaade be jokki fa gonga banga jaka dum torrala hen kanko ay al-hurr ibn qais ibn hisn al-fazari hurr ibn qais o do sahabaajo lollu do sanne o mo jaa e yimbe be umar ibn al-khattab banni sanne sabi bural mun en e jonka e latagul mun en dunke qur'an jonka sahabaabe dido kanyum en goni lurrube do ay jonka homo fu wana hujja ko be lurri de fi sahib Musa hono Musa hupondiri yade o don jonka Musa ibn Imran hono mo hupondiri yade de o yata da fi sahib Musa yum Musa hupondiri o yalla ko woni don jonka hon do be lurdi yalla khadiru non na wana don di o yehi ndaroyde andal de mo hupondiri o be lurdi homo non qala ibn Abbas ni wi huwa khadir o wi khadiru non de ابن عباس خضر نون كان كاد اوني كوي حافظ ابن حجر وي محر ابن قيس وي نون اوكا كنم ناي ابن عباس حالي كوني حالا دو حرود غدو حالي كونا اون مو حر ابن قيس لي اندي او اون انداك اون انداك لي ودو حديث فامي لانو جونكا دبي جدو نيرنو دي ابن عباس كاوي خضر نون اوني موسى هيتو مودوم حر يوانا فمر بهما ابي بن كعب أبي بن كعب بيتي أمبي أبي وصحابه نلا رسول الله عليه السلام أول من نلا روي صلاة الله سلامه عليه أقرأكم أبي كان كبير صحابة بفوق القرآن أبي بن كعب فدعاه ابن عباس عبد الله بن عباس ندمه مبوا قوات الشرع البخاري أو يحذف عنده فقام إليه فسأله أميات ما كدي ألم دمه وأنا إيوني مو كسابي سوين عنده لأن المعروف عند ابن عباس التعذب مع من يأخذ عنه. كوني كو عند ابن عباس ده أو مسدني أدي مول بقى ما كبسان. إن كان مثال موضوع لدرس من عرب ونيان دالتنيره أو موري مول بقى ما كبه. تغيروا ببابان ينور رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره نما كو أنا. للي أو مسدتي تدين مول بقى ما كسان. لأنه فو إيه ونهر مبوني تن إيه في ورقة فمن لمن ده. ثم عندك ابن عباس هو بتاع ما كو. Wawa tawede hono non Ibn Abbas wadi ko sabi so mbi dum wawa tawede non wadi de do be andiri mo satini adini jonko ummiyarto onni do yetti onde jonko onoddi dum jonka ya ubay min amani min jeddondiri fa qalu inni tamaraitu ana wa sahibi hadha min kupondirdo am odo min jeddondiri fi sahibi Musa e kupondirdo Musa alladhi sa'ala Musa as-sabila ila luqiyyi mo Musa nyaagi lawol fa yaha hawro ya e mun o هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه؟ يلا أنني نلا نهال في مكنا. روحي نم. بيك أبيعون يقول بتو مطارن ديفو تقل أنا باجي تو مطارن ديون. دون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. neddo waawa yottaade sahabaaɓe ɓural anndi hay sahabaaɓe ɗiɗo lurdi homo fuu wiyay goɗɗo min mi najmu aan o najmu mo jokkaa ɗo fuu jonka hono ko mum ko lalalala anndama kay sawaabu ka gootel ni ŋeeñal ka gootel ni waawi laataade heen hono ɓe ngeɗi ɓe njehii to ubayi ubayi du fay so hecci ɓe hay so tawii on wakkati ubayi aan daɗi ɓe ɓe mbiyey ubayi haala rayu mum tan ɓe mbiyayna yalla wonko nani nuraaɗo sallallah sallam ana wiya heen na hollii jakande yimɓe lurri fuu fuu to sariya kootata ko allah wii e nuraaɗo wi honno allah wii fa in tanasatum fi cheyin farudduhu ila llahi walrasul mobbo e mobbo ɓe njeddondiri ay ɓe fuu ɓe romɓe sahabaaɓe ni noon a mine ka ko mobbo o ko nangi hakkille amin de o min gondi de o woni mobbo amin na o woni jonka hono jokkaaɗo amin ma o woni jokkaaɗo mawɓe amin ɗum wala heen de mbiyee ɓe ngadda daliliiji moni baaɓe on lurri ngadda daliliiji huɗum laaɗo wii heen so on ngaddii daliili ko nulaaɗo wii heen mbiɗo ko gadduɗo hadis celɗo ko nulaaɗo wii ko fuu ɗoni sahihu ɗon jooni o hadis jakale o hadis paamɗen ɗum nde yimɓe ɗi lurri fuu no koolorɗaa mobba ma fuu goɗɗo no hoodori no mobba mum on so a yoppataa ko mobba ma a haali ko ko goɗɗo o ko a nanngataa ɗum goɗɗo o du kañum ɗuɗon jogii mo mum o ayino sahabaaɓe ɓe ngaɗini no watte ɓe njehi ɓe lamndogi sahabaaji nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam qaala o wii naam ngoonge mi nanii jaati mi nanii nulaaɗo no haala jaati سمعت من أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أني نلا رسول الله عليه وسلم أمويا بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل درني موسى أم إجما بني إسرائيل قابي كنك موسى أم اللي جما بني إسرائيل قابي ثم جاءه رجل غرقو ورق مكو كنك موسى بينما فقال غرقو أوي هل تعلم أحدا أعلم منك jonka o lamdoto ɗum Musa yalla won fuu gorko mo annduɗa ɓurɗo mo anndal na yalla won fuu mo annduɗa ɓurɗo mo anndal na o lamdi Musa qala Musa Musa wi laa mi annda fa awha llahu lamɗo wahyini ila Musa faade e Musa o wi bala bala jawabu muji bu nafiyan andi ka bala de jonka jawabu abduna khadir maccuɗo amin mbiyeteɗo khadir o yoga e nuska yidana ngaɗa bal ay bal qul khadir wi khadiru noon aywa khadiru no wiyeteede khadiru ay khadiru ha o fatha da o kasri khadir ana wiye khidrud afami wona honno wiyetene fulfulde khadru no de wona ma a wi jonka khadiru ma a wi khidru ɗum woni hon jonka ɗum ɗo lifi alam ana waɗe hen na wasa waɗede hen jonka lilamhima kana leppade jonka honko sottina iwde mum ko aɗa wawi wiide alkhadru alkhadiru e khadiru tan e alkhidru e khidru fo ana wawi wiyede lilamhima qad kana anhu nuqila e ɗo joni saabe jappitade ndaroyde andal tan woni ko gaddirɗen ɗo so ha ɗum haalaji khadiru fa tilo kay ɗum ka fa e babuji yesoto toon wonto ɗum warata ka ɗum fo e walde fati mbakilɗiren e yimɓeɓe seeɗa donc eɗen mbawi dayde ko kalɗen e haalaji khadiru seeɗa kal yoga haalaji makko seeɗa lurrama ka tafo kanko khadiru o yalla o wali yuno annabajo lurrama yalla o wali yuno annabajo ko ɓuuri jiitude kade o annabajo noon saabi o wi wa ma faaltuhu an amri mi gollay ɗum e yembirore am ɗumno so gollay yembirore makko ni jonka holli allah wahyine makko so allah wahyine makko ne annabajo noon ko selli ko ka kanko khadir o annabajo wallahu alam lurrama kasi yalla omo wuurina o wuura kanko khadir omo wuurina o wuura woni yimɓe heewɓe jankiri omo wuuri o al'imamul bouhari mo jangeten sahihu mo joni o yankiri gurdam makko yo wuura ibrahimul harbi e hadisanke luganke o yankiri yo wuura ibnul munada hono noon donc molibaɓe kaali ɗum fahiwi e aboul husain ibnul manawi won hen cheikh aboul faraj ibnul jawsi hey ulama en ka kaali hen fahiwi aya joni wiɓe omo wuuri e wiɓe o wuuraɓe joni homo darte dalili homo joni wiyete wadda dalili joni jaltuɗo aslu fo kañum waddata dalil noon aslu ka yimɓe ɓetinoɓeɓe ka fo mayɓe no ɗum woni aslu nden no mbiɗo omo wuuri o waddata dalili ka sum mbiɗo wuura o fayso on dartake dalili omo jogui dalili go o kani allah wi wa ma jaalna li basharin min qablika alkhuld omo haalde e nuraɗo sallallah alih sallam o yimmi gaɗanayi neɗɗo fuu yeesoma duumagol neɗɗo jonka hono wonnoɓe yeesomaɓe o anni o koye zamanuji mum ɓettiki maayey on wala den no eden andi khadru yo bashar non yo nedanke non onati yo umum odo non li basharin yo jonka hono nakirama garbe tagal siyaq nafi holli jonka hono basharu nedanke fu so neddo wi yaltinan hen khadru joni nano arabiy yafuna andi nakiratun fi siyaq nafi tufidu al umum وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد من غرني نيدو فو هولي دوم ناني نيدو فو هاي ساوي ايوا غونغا زاتي دوم ناني نيدو فوكا ساوي غونغا دوم ناني نيدو فوكا كا خادر نون يو اتينتينادو ايا وادان دليل كو اتينتيرتام للعموم وكان sabi umum kay humude huubude e sharia heddoto e kubal mum gila jonni fa hono ko hertinta wala ko hertinta ko du jonka sina iwato ma'sum don to annabijo sallallahu alaihi wasallam to alla ma annabijo allawi neddo fuddumano ki yasma an ayi khadiru yalti dirbel mum kasi allawi wa id akhadha allahu mithaqan nabiyina lama ataynakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الذي جنت إذ أخذ الله وكتم ولم تنجي ميثاق النبيين هو لاري أنا باب لما آتيناكم لما آتيتكم دو جنغام جمهور من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم komin doki on e deftere e andal nafowal tegal mun annabaajo wori e mon gondinowo ko wondi e mon ko manda alla nangi annabaabe fu al ahadi kala annabaajo garo tagal mabbe fu la tu'minun nabihi goto goto fu wi ama wallahi on gondi nammo on paboto annabaajo o so wari be mbi alla wi yalla on irrina on jabina on nangi al ahadi am tengunina be mbi min girri alla wi hay ceede mi do wondi e mon e sertobe dum sabu so ibnu abbas wi ma ba'atha allahu nabiyyan illa akhadha alayhi al mithaq la in bu'itha muhammadun wa hum ahya la yu'minunna bihi wa la yansurunna annabaajo fulaataaki so wana nangidama e aadi so ni muhammad o nelaama tawi annabaajo o ana wuuri o gondinam muhammadu o faaboto dum denno khadiru so tawi o annabaajo ma o wali o naati e mithaq o naata so annabaajo ko naati e mithaq so wali du dum kamin babi awla sabi wali ka jukur annabaajo so tawa ma khadiru ana wuuri fa zamanu nulaado sallallahu alaihi wasallam wari tawon ko buri futteddude al haaliji khadiru de o wara yesu nulaado sallallahu alaihi wasallam o gondina nulaado o gondina ko jippi nulaado sallallahu alaihi wasallam ko o faabo nulaado sallallahu alaihi wa alihi wasallam do faami nenno joni sabi so o wali yukani daga abubakari ana buri mo so annabaajo du musa ka ana buri mo musa ne hadisa wari to musnad ahmad to hadisa dum sanadum celli nulaado sallallahu alaihi wasallam wi walladhi nafsi bi yadihi law anna musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani mi honoriki mo wonki am woni e jungu mum so tawa musa an wuri hunde fu yirwanta mo hunde fu gasanta musa sina wara jokkaka ha bismillah kanko khadiru fe jonka o annabaajo o hawri nulaado sallallahu alaihi wasallam o jokkay dum musa ne so hawri nulaado jokkanto hadisa ne a waddata khadiru wari ga nulaado sallallahu alaihi wasallam o hadisa yi aka deftere fe wotere afami anka diwdi daliliji kaddi jondi ni aya jonka suratul anbiya yo aya suratu ali imran o e odo haditha musnad ahmad o yalla ikollata hollugul tanyoral wiide khadiru wala ko gasantamo sina o jokka kam de khadiru wa alaykum salam de khadiru jokkay sona nulaado sallallahu alayhi wa sallam wa hadha alladhi yaqda'u bihi wa hadha alladhi yaqda'u bihi wa yu'lamu min ad-din 'ilma ad-darurah wa alaykum salam wa rahmatullah oui dum woni ko tanyorte dum ko anda andal darura den no so en andi dum nuko kala mu'min kan andi dum kan kawru en nula rasul sallallahu alaihi wasallam wajib jokkat ande fa su khadiru tawama ana wuri fu o tawete jonka e jokkube to matare nula rasul sallallahu alaihi wasallam annabi isa so wari akhiru zaman sabi hadisa e kelde ngari o garo sare nula do gollirto yarni kazi tabiti e bukhari e muslim fu dun jonka dalilaji di kolleten hono wiide khadru yo maydo dum buri jitude hadisa wadi e bukhari e muslim e nulaado sallallahu alaihi wasallam o juli safo nyende wonde o wi ara'aytukum laylatakum hadhihi kam rekam jamma mon odo fa innahu ila mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala wajhi al-ard al-yawma ahad do e dubi temedere kala gondo do leedi ndi heddata ko ha o hadisa de yaqda'u dabira da'wa hayati al-khadir o haditha taji tiagal kollo khadiru an heddi sabi no lado do dubi temedere fe goto heddata ko do leydi ndi do e dubi temedere ay dubi temedere dine ngadi wi am khadiru an wuri fa joni joni oto ndarte dalili enem be ndartake dalili be jati e ngadi dalili wi ta khadiru wura denno ande nam ko sellikade khadiru wura ko sellidu khadiru o annabajo non o wana waliyun sabi wi e da khadiru waliyu anda dum waddi muskilaji ala kul hal ulama en lurde hen kan gonga ta anda dum waddi muskilaji fa hewi sabi yoga yimbe bi de waliyabe anam bawi amde shariyaji mudum en ko wana e deftere Allah e sunna nula sallallahu alaihi wasallam be ngadi misalu en bi ewu khadiru anni o waliyun on nangi shariya makko o golliri tay Musa annabajo o anda dum holli waliyabe du anam bawi gollirde andal haqiqa ko wana andal shariya wallahi dum wona gonga ka joni hudum jaboten joomu en hudum bi'eten joomu en ko bi'eten joomu en de e bi'am be haqiqa Musa kande warno to khadirunde Musa yo annabaju o nelado ka Musa nelaka e khadiruno Musa nelaka e khadiru dum kan andan ala ni Musa ka wana kany woni annabaju makko sabbi nula rasul sallallahu alaihi wasallam o limti le hadisa jabir goddo sahi hayno o kudde do jonkade o hertori kanko nulaado sallallahu alayhi wa sallam o wi wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amma annabajo latiki ana nele faade e yimbe hertagol yimbe mun tan mimmi nelan faade yimbe fu nenno Musa yimbe mun ni nela denno so tawama annabajo fu nela ma yimbe mun Musa e bani Israila en nela ana je hadisa o jaati sabbi hadisa o do joni o mo rabbidi do ko wara tagal joni to kitabu tafsir to insha Allah to warta jonka hono jangude hono hadisa mawdo garo tono do ka ko halata tan faa wala ngadna han tinitaade da budi andal tan de o warno so o salmini khadiru kanko Musa de Musa wi yalla hoto sala khadiru yuma yalla hoto salaamu o iwani ma yalla an homo o wi mi Musa o yalla Musa bani Israila do ni Musa nelaado e bani Israila en on ay so wi Musa nelaado bani Israila en okay afamina holli Musa nelaado e bani Israila en o ka nelaka e makko kanko on nelaka e makko denno so Musa nelaka e makko denno sariya makko ka hela sa jonka kanko khadiru mo annabajo mo wana so annabajo likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja hum fuwana ma sariya lawol kanko e Musa ngal da sariya so en bi o waliyudu lawol annabajo goddo jokki andi waliyu ka dagal annabajo nelaado faade mun ka jonka masalan ko kokkami on do de ka do hala ko kukkirmi on kade neddo biido waliyaabe ana baayi wadde sariya ko wana hono sariya kaado ko njaboto dem be de bi en nam Musa ka haqiqa khadiru o wana annabaajo khadiru denno khadiru so annabaajo e hoore mon hum fu sariya mun golliri so waliyu non du sariya annabaajo goddo golliri haya an gardo biido a golliran ko wana sariya nulaado ko rawa wiide nulaado nela kayma rawa wiide sariya nulaado dogata dooma so do wi sariya nulaado dogata dum tan keferno denno joni ko kujjorto ko fusaami ko kujjorto ko fusaani yanen denno Allah wahyine makko wi jonka abduna khadir fa sa'ala Musa sabila ilayhi Musa nyaagi lawol faade makko fa ja'ala Allah lahu al-huta aya Allah wadani mo lingu o yo dalili non wa qila lahu o wi ana idha faqadta al-huta sa'hattiki lingu o farji e mirfoda fa innaka satalqahu ahwaran makko do kawr kattida lingu mo jaadata mo ngadda jobaari yaade o fumbir foda tiagal atawon ton gorko wa kana yattabi'u athar al-huti fi al-bahri do wonto kalden nanda o lati ko mo jokki athar al-huti tabe lingu o fi al-bahri tabe lingu o gonde le mayongo donka yalla tabe lingu o fi al-bahri de yari le mayongo de na na fi al-bahri o Musa jati jokki athar al-huti o fi al-bahri le mayongo fa qala Musa li fatahu Musa wi ani fatamun fatawuni jokolle makko o woni Yusha on jonka ko sabi so wi fata de say fata joni na buri shabbu herta dem fata ka sinata yo hono gorko gollo golleji jekawdi den dabbo andal non dabbo andal ne jonka jokolle ene jade dem bi fi gorko mawdo so wadi hono golleji lati de golleji mo dem co jokolle jonka Allah indiri mo jokolle ngam dabbo gol andal sabi martaba wala e aduna o poddo dabbudi andal non qala on wiimo dun jonka talib makko ara'aita hamran id awayna wakati mo tordin ila as-sakhrati fa'ada tafata farande o fa inni nasitu al-huta min dim yegiti lingo wama ansanihi illa ash-shaytanu wala fuko yegintini kam sona shaytan an azkurahu no mikitom qala musa wiimo dhalika dun woni ma kunna nabghi ko lahde den dabba dum jaa dabbe tan fartadda be mbirfi ala atharihima etab mabbe asasan de be tefindo wada tefindo gol e ben jokki jonga ko e mabbe be gardibe fa wajada khadiran bi taytun khadir fa kana min sha'nihima lati fi mabbe alladhi qassa Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi ko Allah kisile deftere munde ko garaten halde to kitabu tafsir to insha Allah joni Ibn Abbas kanyum e jonka e goddo kasi jeddondiri e nawfunul bikali e kado gisani yalla Musa odo yo Musa annabajo Musa ibn Imran mo tawrata jippi emun ona Musa ibn Misha kandu ana wara ko ana do kado ka ko wadiri mo tan fa holla so annabajo tampirini e dabude andal suni annabajo zati jebi tampirde ni e dabude andal ay den no mo wana annabajo one hono andi ana han tampude ka annabajo kanyum jebi tampirde ni e dabude andal donc dum holli hono ko biiden joni yimbe na baye yeddondirde so ana cyandala ko mi jabay ko biida ko e modi ko biida ko mi jabay de andu ko biida ko jabay de hay wad dalil mi wad dalil sabi joni dalil o warno de ayi Hurr ibn Qais jabi tagal so dalil wari ara jaba tan lati do so dalil wari ara jaba fu ana way fodo direde dum torra wala hen dum ana wodi abada yi gila zaman sahaba e fa joni mi halni on ko woni muskila ko kade so cyandala ko anayna madu ada yeddondire nga fieti andal awala andal baami holli du nokku dunki en ande ton wirfete faade e mudum sabbi be andi ko Allah enura dum wi holli du khabaru neddo goto goddo do sahali ara jabe sabbi joni goto sahabaaju goto haali be jebi holli ne na waawi tawede maayo hunde hulbininde fu an waawi waddade maayo yaade daroyde andal wana hon daroyde fardu ayni mun tande ani Musa ka annabaajo ka o ka wana hala yal na andi fardu ayni o ka ko andi ko heew ka o yidi beedude andal tan faysu al alim faawi ama manika ko dadi dum ana tiidi hande ara haani naade di do tampere di yaade daroyde andal holli du kala dawowo ana haani wadde njobaari sabu jew joni o annabaajo annabaajo no Musa kanko e talib makko kaabe ngadi njobaari dum joni ana riwta ko yoga yimbe muta'annitu en yoga yimbe sandol dirbe yoga yimbe sandol dirbe yoobe fota neddo wara njobaari te galo annabaajo wadi njobaari kay fati neddo yi awata njobaari Allah zati yambiri yimbe ngada njobaari wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa doni manda aya ono njobe ko buri mojjude e njobaari de ko renata neddo e hasinginde e nyaagade goddo yoga ana yede hono jonka hulatu sufiyan kobe ana sufiyan ko murumi de fantube ana hen jonka hono fantube on ettitibe haddi njobe dawatan wakkila Allah fati bam njobari holli dum ka wana imana ko sabi annabi Musa bam njobari nula do bam njobari holli na hani leedin kina do al haliji di fu holli na hani tabude andal tu yewni Musa no foti andal ni fundi on nanno burdo mo jogade andal burdo mo jogade andal jonka ana way tawe yoga e masalaji aussi ni jokkuditu holli do ne na hani hon labbinde hore mum min dadi ma min buri ma wallahi mi do andi hana sabi yo annabaajo de alamna yalla wum fuburdo mo andude kanko annabaajo so yo andande Allah yuma na wodi ononi aya babu qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahumma allimhu al-kitab حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال اللهم علمه الكتاب بخاري وي دمال كونغول نولا رسول الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب الله عندي مو دفتره اللهم علمه الكتاب اوجوني ان واي تاوي جوني هنا ضمير او هنا جوم وولاك fa holla wala Ibn Abbas ta dum hertori neddo fu ana wayi du enedo yo Allah andi mo deftere masala en jogi du'a uji men joni so suka jibinama de ko nandi mudum ko buri fu hande du on dembe yo Allah andi mo qur'ana yo Allah andi mo qur'an du en du'a uji kewdi no ana wayi tay du damiru o yurfotfaade Ibn Abbas bi Ibn Abbas woni du'ana dum ono dum holli jaha ko Ibn Abbas jali Hurr ibn Qais ko jaka sabe du'a unulaado sallallahu alaihi wasallam non wana hurutan o jali du'de wa sahabaabe heewbe be o fodondi kanko Ibn Abbas e masalaaji fu o jali ki dum en o woni Ibn Abbas wa ma adraka ma Ibn Abbas hadathana Abu Ma'mar qal hadathana Abdul Warith qal hadathana Khalid an Ikrima an Ibn Abbas qal dammani Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qal Allahumma 'allimhu al-kitab al Imam al-Bukhari sanad min jokondirdo fa yotto mo o wi hadathana Abu Ma'mar أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج نون أويته وما أنتري المقعد قال أوي حدثنا عبد الوارث أوني عبد الوارث بن سعيد قال عبد الوارث دوي حدثنا خالد أوني خالد بن مهران الحذاء hadha wonde diido e pade wana diido o pade ko bangi mabbe o joddo to ni so jonko indiral an ikrima iude ikrima ikrima taw mawla mawla ibn abbas o an ibn abbas iude jonka hono mawla makko o doni abdullah ibn abbas qala o wi kanko ibn abbas dammani rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nula do moobi kam don jonka riwaya goddo wari to abdarte ila nafsihi aw ila sadrihi faade e becce mun nula nangi kam jonka hono happi mun nula nangi de happi mun de billi mo jonka e becce mudu non nula rasul sallallahu alayhi wa sallam bukhari jaat na wara wadude hadith on ko goddo wi ila sadrihi ibn abbas nen ne o suka o mo mayiz ka do no suka jojido ka o hillifa ka non dum holli jaka happorade non suka be ana gasi hono jonka hono saki kam ma ko nandi e mudu nanga kappa dum billa dum e becce maada ngam jonka hono bangal yurmede den no nula do wanno mo nende wi allahumma allimhu alkitab ya allah do andim ibn abbas alkitab deftere yo lamdo andim mo deftere de alkitab o de alkitab al o jonka e deftere no famin bil ghalaba hay ko wiyete joni nokku alkitab nokku masalan joni no malikiyen ko be so bi alkitab ko buri hewde al mudawwana nokku nahwiyen ko be so bi alkitab ko buri hewde kitab siboy hay dum yogay ulama en kali nahwiyen ko be bi ana je e nedu fati neddo wellitinde ko de wi alkitab futa e qur'an tan morite do nufu sa faqih malikiyen ke atana mudum ana nahwiyen ke ila akhiri ne bellitinda alkitab fu ne ade defter al ne tay qur'an tan muira fami وقد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب ألقى العقبة اللهم علمه الكتاب نرى أني مكانك ابن عباس يا الله أنم الكتاب دفتره أجوني هدوني سببوك نرى أني مدنك نرى رناتو في الأرض صوب أمين ديام أولينني ورثني نرى رسول الله عليه وآله وسلم نرى يلتو نرى دي يا الله هم ودو ديام دم بيبيم ابن عباس سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم دو أنيمو e wari riwaya du maymuna jom suud nula rasul sallallahu alaihi wasallam biete maymuna o on haalay nula rasul sallallahu alaihi wasallam maymuna ne inna ibn abbas innamul yu ummul fadl bintul harith jom suud nula rasul sallallahu alaihi wasallam odi maymunatu bintul harith le suudu maymuna to dum wadi jamma an wawi tawe jamma mu ibn abbas wari walde ga nula rasul sallallahu alaihi wasallam suka pamaro ko fu yi an nula do nafirta an wawi tawe hono non non sabi hadithana warato ahmad ibn hanbal to to musnad ahmad to hadith o wari kanko ibn abbas ndi o warno fa onafa tagal nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam e jammuno o dari tagal nula rasulullah alaihi wa sallam nula do wimo ko sabi so mido wada sere am ay ma baluka aj'aluka hidha'i fa tukhlifuni ko sabi so mido wada sere am ara yara kam tagal nula do nafande randi joni so neddo ana julda e almani wana am maamumi o so onon tan dido non wana nyaamo almami o kedata ha ibnu abbas dari bangi nano nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam to enafilo ma do fotti mo wartiri mo bangi mo nyaamo ka aya nula do fondi mo e mudum o heddi o mo yara tiagal nula andara fota e mudu ay donc tiagal mun nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam wimo ko sabi so mi do fonde am ada yara tiagal ibnu abbas o wi aw yanbaghi li ahadin an yusalli hidha'aka wa anta rasulullah yalla ana ngeenyana neddanke daro sawno dira e ma ana nelado allah nula du animo o yi nula du animo wi allah beedere faamu e andal e o masala joni e ngaran jangude mo to julde to sa allah jebi sabi o ana holla ko jumhuru wi ko buri hewde modi baabe fu ko bi ko buri hewde modi baabe fu ko bi so yimbe dido tan ana yimbe dido tan ana julda fu be cewno diram be pota hono nula do dardi ibnu abbas wara fota e mun yimbe dido be cewno diram be pota ay maliki en ko be kany en bi almami o artoto seeda kal la budda dalil jumhur o buri yanude sabi nula ndari o fota e mudum ko nula ndari ko dun non sharia ay kanko joni ngam needi o wi o sawro dirta e nula sallallahu alaihi wasallam nula ne gis dirta ke goddo o masala o moto usuluto hono joni ardinde jonka hono yamirore kanyum na needi hudum buri e ngaran halde hen kudde sa allah jabi to julde to nula sallallahu alaihi wasallam tayi abu bakri ana julna nyende o yano to bani amr ibn auf so o warti o tayi abu bakri ardina ma so o wi abu bakri heddo jonka nokku munto o wi abu bakri heddo nokku mudum to aywa abu bakri jonka warti tiagal e ngaran halde o masala sa allah jabi hay joni kitabu o ko allah du animo o anda deftere ko deftere de woni qur'an hay huroni andude qur'an andude qur'ana wana dursu dum tande andude qur'ana andangal do ana huubi dursude qur'ana nati hen famde qur'ana do nati hen فاطمه روايه وري جاتي اللهم علمه الحكمه حكمه القران جاتهم كمرادو اللهم علمه الحكمه الله عندي القران دونكم مرادو حديث قد نوارا ابن عباس ينلا دوني كدم حكمه مرتين لانه حكمه ارن دي القران يو حكمه سنن نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او دوني حكمه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ارن دي عطفك تغيير دونك ايات الله دون القران حكمه او سنه دوم اندينتا ان جك سنن نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او الله ذاتي يمر للقران او جوكي او دوني سنه او حديثا جديتا حديثا نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسابيس علماء بيمبي دي hurum joni cumargal ko andirti o bid'anke bid'aka en nani ko nura rasul sallallahu alaihi wasallam hono andirte ne banke bid'anke fa goddo dentu alamatu ahli albid'a alwaqi'atu fi ahli alhadith nan dan na yanna hadithan ko be fufu anda o bid'anke no sayyid bukhari de defte cella ma de ko selli e ko loyi anda ka e munen ma nasikh e mansukh anda ka koy ila akhiri hono ni sabi yoga ana joji ana hula wiide hono bukhari mubasharatan bukhari sella wiya e da'ifu sahih na andaka nasikh andaka mansukh hadisa yede anni heewi andaka sahih andaka da'ifu al-akhir anno woni bid'anki na hadisa yede de gollirta hay ko de barki nortede hono ni e ko nandi mudumen anda dum woni aslu bid'a tayi sariri yede bid'anki tan nanga on e danki biiro non riwaya ji hadiso an limlimni allahumma faqqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wila wadihi alla andimmo jonka hono dina famimmo dina andina mo ta'wil ta'wilon pakitir qur'an wallahi fu ibnu abbas hebi ibnu abbas yottiki fa ulama en indiram mo de tarjumanul qur'an nantino qur'an ibnu abbas yottiki fa ulama indirimo al-bahr mayo ibnu abbas yottiki fa ulama en jonka bimo habrul umma gando tomo tarende no futi yode andal to tafsiru to ko filla e makko filla ko fe goto hadisaaje de o moy jaddo wi'abe al muktiruna min riwayatil khabar be to fiqhi to kanko buri sahaba be fu fillaade ko hono siftaade ko heewi hono suyudi wili alfiyatoni wal bahru awfahum fatawa wa umar fanajluhu be fu kanko buri nano joni o woni ibnu abbas sabe du'a unula sallallahu alayhi wasallam en garan halde buri makko to manaqibu jaton wana fa kalen hono e njirbiro don e buri makko murude joni mo heewi buri hay o woni mo sakira e men merobe fulfulde njodi do le radio sokeddi ana janna cassette ji mo nan e yimbe joni wiyetebe du yo marji'u non yo wirfa gol non le andal mi jida ay binde goto ka wala jinnu do sahabaabe ka o ka banginte do be njodi le radio indirtedo do tabital ko mi anda yalla fulbe na ko nan ila akhir do njedi ana janna ibnu abbas wiyabe kanyum en goni marji'u subhanallah yo lam do hando be tuba denno ko nula du'ani ibnu abbas ko dum hebama latiki hore tafsir hore hadith hore fiqh fu ibnu abbas latiki ay joni wana en bi riwaya godna wada al hikma hikma wa qur'an wa ninun sabi joni wal qad atayna luqman al hikma ma in nirama gollude ma ngeñude ma hulde allah ma famde ko allah wi ma haqqille ila akhirih ma anwara mun sendirta hakkune jonka hono ilhamu e waswas ma yawde jabaade jon non ko woni ko selli do ko kay hikmatu bi ardo ibnu abbas o kay ko woni muradu makko de yo andal du woni manda jon ka hikma bi ardo andal woni muradu makko yo lamdo hokkumo kanko ibnu abbas andal latingal hengal ne andal latingal andal qur'an don ka anda tan e al hikma ana warda qur'an ana warda sunnanin yu'ti al hikmata man yasha wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kathira o indiram qur'an ويعلمهم الكتاب والحكمه دوكا لم لم نينو دوكا جونكا حكمه او دوكا او كسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كينكم ميرانه باب متى يصح سماع الصغير حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي اجوني ده ونو كتاب العلم غوندن دفتر اندال بابوجي انا غودي دي حديثان كوبي كيميري لي ديوتي جونكا حديث اي مصطلح مودوم ان جونكا ديم بابوجي وني دي بخاري حالته يوغاجي مودو او ويده بابون تنوين غال يو دمال mata yasihhu sama'u as-saghir mande suka nan gon mun selata joni e anda ko wi'ete tahammul e ada'u ko walta tahammuluka sukana way wat tahammulu kefer no way wat tahammulu makir no way tahammulu kon tahammulu de masana juwen nandi hunde so fama de suka mo hilli faka so hali hunde juwen nangata ken kefer so hali hunde nangata ken masalan tan neddo o kefer no o yinula rasulullah alayhi salam o wari le kefer ko mako o yinula do hiti ko dum ma wi dum hal kan nangata ken ma suka famaro wari wi yinula rasulullah alayhi salam wi hunde mani ma siwti ko hunde mani dum nangata ken dum wiete jonka adaw tahammul makko non ana jabe ko en tahammulu de kanko onani hala e nulaado sallallahu alaihi wasallam tawi nyenden o kefero tiagal mudum o silmoji so le ngurnam nulaado ma fa tiagal mayde nulaado sallallahu alaihi wasallam o silmoji so hali ko onardi nulaado zamanu de o wonno kanko neddanke o kefero de ana jabe sabi de ko o tettudo o wana jimtudo suka so nardi nulaado sallallahu alaihi wasallam hunde tiagal mudum o mawnoji so le ngurnam nulaado so tiagal ngurnam nulaado sallallahu alaihi wasallam o hillifa so o filliki ana nange battende o nanata de o suka hatta de o halata de ko so mawdo fu ana jabe den dum to wiyete tahammul wonde o nanta so jiamtande aya tahammul makko ana ar gasa ada o non jabata hegila jonni fo ala to mawdo ha joni suka woni joni duubi hono foti o hebata so tawe so o nani hunde o winde o nanata hunde ne duubi makko hinde mani e dum jabe don ko bukhari wardi gal do damal حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي بخاري حدثنا اسماعيل بن ابي اويس اوني بادي امام مالك قال اوي حدثنا مالك جنتني من عن ابن شهاب يودي مبو مكو مكن يوجونكا ابن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اوني غوتو الفقهاء السبعه يمبه عن عبد الله بن عباس وفيلكي اندو فيلكي يودي عبد الله بن عباس قال اوي اقبلت راكبا على حمار اتان اوي مي فيوتي وردي مي وادي دو نكيره اتانين تفيره سو ياما جونكا حمارني دوم كان ناني هون نكيره وردي ريوري فو نكيره غور اندو فو حمارو يت اندو وي حمارته اللغه العرب انا وركا دوم فام دي سن سن فاهمي denno ndewa nga atan wete donc don tefewa on waddi ndakire ndedu jonka yo tefere no wa ana yawma idhin min yana den na hastu mi suñu ndiri al ihtilam ka lugari mun hoy itingol ka ko muira ihtilam o de yo hillifede kanko ibnu abbas o badi ki hillifede den a dum ne hede wadi li hijjinu la sallallahu alayhi wa sallam sabi nula sallallahu alayhi wa sallam de iwata de ibnu abbas o badiki hilli fede ka o hillifaka ndaro badiki hilli fe ibnu abbas badiki hilli fede o hillifaka nino la rasul sallam iwata de anani nino o wari on waddi ndakire tefere wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nula rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli bi minan o mo jula mina ila ghairi jidari fade sana koko do nula do wari sitra o mo jula o wari sitra famaratu bettimi bayna yaday ba'di safi yoga jonka e hakune yoga safu lawngol ba'di safi on wayta e safu lawol gotol on do betti e maggol ma yoga e safu laaji di do betti jonka e gotol kibbongol o tajidu wa arsaltu al'atana nultumi tefewa ngaka tartaw e nga nyama fa dakhaltu fi safi rata'a woni jonka hinti inade e nyamdu kuni ra'a walda sabi rata'a o sahih ra'a ne kanyumne wana non o manqus نرتعي ونلعب نرتعي وكمان قوس نرتع وجنك صحيح فدخلت ناتون في الصف يصف الله ونقول فلم ينكر ذلك علي لم ينكرك يا يوني كو اموي ودي ريو دو حديثه دي ابن عباس وي هلفاك ندم كا او فيلك حديثه او تغال كو هلفاكو دم نانغاما دم ناناما دم جاباما دن هولي جونكا هونو سوكا سو فيلك هوندي انا واوي جابيده جون نون دو بي هونو فوتينو dum en garan jengude hala mudum tegal joni sa Allah jebi sabi e lural wari hakkunde hadisan koobe mawbe dido be ngoni ahmad ibn hanbal e yahya ibn ma'in be jeddo diri yi be fu mawbe koy mawbe fa famina hono sawrobe doctoro en li hadisa yahya ibn ma'in e ahmad ibn hanbal wallahi yimbe yotti be kembe e hadisa nanno kambe ulama en dir be jeddondiri en fami ka jeddondiral modiba ay ka jega dun ka ana wodi en kali sa baabe jeddondiri tabi en koobe dun jeddondiri nokko jafa heewi yewbe mawbe hadisa ko be en dun jeddondiri jeddondira ngal wala basi tay gidaade wala ton ka fess wallahi su gidaade wala ton ngal wala basi fi fi fi ngal banginan andal ta tagal hun fu gonga darata ko tuugi ko do gonga yarata kanyum Yahya ibn Ma'in ni wi hono suka wawa yemtude hadisa hono wawa nande hadisa wana fillade ko tahammulu o jati so hala mun jabe sina heba dubi sappo e joyi o dalli nori Abdullah ibn Umar nyende uhudi o ruditama o wari fo yaha walde nula do yifati o yaha ambami aya nen tayu dubi sappo e nay ma wuri mudum jaba o yaha o dubi sappo e joyi dum holli sina ne yotto dubi sappo e joyi jaka so tawe hala mudum so nani hala ka so halto yika tiagal mu fu an wawa jabede Ahmad ibn Hanbal nani dum wi bal idha aqala ma yasma so haqili so tayi ko nanata ko o wayi hono famde dum mo jogi haqili on fami tan dubi jewataaki hin seetu o wi qissa ibn Umar ka dum yo walde no denno walde kanyube yaade o wawde sembe yaade walde e nande hunde so halda dum waldam dum ene jaari so taskiti ki eden andi homo fu ko heewi e yimbe ana miccito le cuka ko mudum kudde zamanu wadi le cuka ko ma so yaama jaha walde den a wawa ni nade to kaw kuddere nanda ni da way fillarade hono narudda ni bami denno khatib al-baghdadi waddi hadisaji fahewi le kifayato ko hollata sahabaabe fillibe hunde gile e cuka ko mudum en be mawni be pilliti hunde ne hunde jabatu do to yo walde non ay don wondo be dalinori kambe shafi en kobe so imbi don woni hilli fere do non dubi sappo e joyi bami ha joni o hadisa o dalinori ki mayi o hadisa wadi do ka Ibn Abbas nden yo sukano nde o yano so fillo yinde ayi dum jabama nden no kefero do wonno so filli ki keferagu so lati ki alislami yeru ni fasiq lutto Allah peno ma jonka gado zunu baji mawdi o do so filli ki nani hunde so ni o filli to nde tayo tubu do goddum fola hen torro fola hen ana wawi gollire dana hadathana Muhammad ibn Yusuf qal hadathana Abu Mushir qal hadathani Muhammad ibn Harb hadathana Zubaydi an az-Zuhri عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دل او حديث غدو دو كسي مو بخاري وري فا دلي نورو كسي فا جيتنا كو احمد بن حنبل وي سكا انا واوي جيمبودي او وي حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف جنتنيمي دون جونك البيكندي قال أوي حدثنا أبو مصهر جنتني من أوني عبد العال بن مصهر قال أوي حدثني محمد بن حرب محمد بن حرب جنتني من محمد دوي حدثنا الزبيدي أوني محمد بن الوليد بن عامر عن الزهري يود ابن شهاب بن الزهري كان قلوا في اللي يود مبمكم مكان ابن شهاب بن الزهري عن محمود بن الربيع وفي اللي يود محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري قال او عقلت من حقلي دور جونكام هدي ميتيتاده كانكو محمود او حالتا من النبي صلى الله عليه وسلم مجتان مجها في وجهي توتاني نديام دي او توتي اي يسو ام نولا دو وادو جونكا اي هونوكو مونديام دي سو جونكا هونو ويتي فيرسي نديام دامي هونوكو ماكو اي يسو ماكو كانكو سوكا او يوا انا مين نينندن ابن خمس سنين مي بي دوبي جويتا اي او ميتيتيكي دوم او حالي من دلوين اي فاتي نولا دو ام جونكا اي فاتي اي بوندو ماببي an le galleto so nulaado jonka bami firsi e yaso makko hono nulaado warido an wayte mu daaba nulaado fiji de sukaabe sanne sanne nulaado jonka waranga galleji sahabaabe de o nanga suka mabbe heddo mu fiji de mudum ya abanu Umair ma fa'ala an-Nughayr nanga cukalo fiji de mun hon dum hollata le din kinare nulaado sallallahu alayhi wasallam an wayte we dukku nulaado warino di huni fuku iwi nulaado ko an jogi barki fa ndiyam iwu dam bi hunduko makko so yani e wajhu suka o dam fa dam lato no suka o barke batte le hunduko nulaado sallallahu alayhi wasallam do du wa alaykum salaam wa rahmatullah do du ana wawi tawede dum nulaado sallallahu alayhi wasallam warri ayi dum holli jaka hayso duubi joyi neddo jogi so ana miccito hunde ana wawi denno joni mata ya sihhu sama'u saghir danka sama'u ko muiri sama'u nango golde so an so nan ma jonka hono so sottin golle nulaado sallallahu alayhi wasallam ma nyimnu fu sabi o joni golle nulaado sallallahu alayhi wasallam o sottini o yeyi o nani nulaado sallallahu alayhi wasallam an hala hunden denno o hadisa holli sukaabe ana haani jahlinirede majlisiji hadisa ndi needi mawdi de modiba so wi ama joni wa'azu anniwa mo bo anniwa zo le jonka masalan misi de manire ma jonka le bowal manival ila akhiri suka be ra han nabede suka be nan nabama danyan hono kudde tabitinde hakillaaji mabbe de embassy gitinde feedu sa babbe an ngadan non tabi ina embe an ngadan non mana yahri nirre sukabe ono ko joni yo jeebar non khutbaaji juma en so yama wazo ana wada hande mobbo mani jo iwi nokku mani jo wadi ana wazo en bamin cukolo min pamoro ko fu nabbe hay sukabe duubi joyi en ko nandi e mudum sam sukabe na burundir jojuden wonbe duubi joyi tan ana paama wonbe na keba sappo paama ta ko be joyi ko duubi joyi be paamata dum joni yo sunna non holli kasi horejo yimbe ana hani yaade salmina dum en fali ciudi mun en andi hore wa ko bingel adama kay wawa yottade ko nulaado sallallahu alaihi wasallam ko do sako burodo ka fu nulaado yahalle ciudi sahaba e mumbe dum holli jonka neddo fati yotto fa wi e kanyum koy kanyum yaata galle goto fu ne sina yimbe ngara tawa dum wana nonno ara jogi hono wobbe ka be kana hani tawe neddo ya fali galle ji mudum en wo yimbe be so njima ne teddure le galle mudum en tawon dum ana weltira dum e sanne holli sa yehi to way nangottu ciukolo keddaade fijide e mudum en dum fu do nangoddo dum de golli nulaado non nulaado ne ko golli fu na moddi fami a joni ko woni hono maada halaka tan suka so wawi famde tan duubi keedjaka hen tan ana wawi jonka wadne dum no way nadine dami باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد جوني كنجانجتن كسي دمال الخروج دي دون جونك السفر دوان دي في طلب العلم تابو دي أندل نتلو دوا ياد تابو دي أندل جوني أحالي هن حديث مرفوع دوان غولك ka hadith mun antu muslim tonon bukhari yaltinay mo sabi ikhtilaf ana mako ka hatta o cheldu de ala di bukhari shardi mun di ana ngi sanne do ni hadith garro mun nulaa sallallahu alaihi wasallam wi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna kala nangu do lawol ana dabba e maggol andal alla newnanan joomum atol faade aljanna sabe lawongo den no holli na hani dawde yaa ndarude andal de sabi andanna masalan hay joni hono kudde de Allah newnani en de en andi joni Allah newnani en wasilaaji hay no janginirte joni le jonka hono internet do joni yimbe anni le qaraaji di fu ananana wallahi dum neema non kasin ginka e meden jettiren dum Allah ka ande dum kanyum ummaade ndartude ulama en dunki en ande waldade sa jodi ki yeso ulama en dunki en ande andube jonka hono sunna nulaado sallallahu alaihi wasallam fa be deftere Allah sunna nulaado sallallahu alaihi wasallam le golleji mabbe tan ayi an al haliji golle mabbe mo oka andi telephone holatam ayi an him kudde de andirta sunna nulaa sallallahu alaihi wasallam rawa yide joom golli hunde de wowa yide lamdo daw wi nulaa do golliri ni ma hunde de mboda yide ana wade ji a o wasa wadde lamdo da hono non nulaa do waday dum ma jonka dalili holli hono dum wanya ma dum harmi ma dum bid'a ma hono ni e ko nandi e mudum den no holli humu fu ana hani dawde yaade ndarto dunki an ande be fati jonka kinyitor den zamanu hande o de kudde wari de hum fu yettoto mun to heban ko hejjata dum won ko hebata ko nafata dum ka hebata ko hejjata dum ka so ummanaki modi babbe e njahantu mabbe njahalire majlisiji mabbe hadisa majlisiji mabbe fiqhi majlisiji mabbe wa'zu majlisiji mabbe tafsir nokku jodo be lamdete kudde jokkodira de mabbe batembe nen en paman kudde fa heewi dinaji min so ana dum hono kudde de biyetena ngodi joni de tan dum hejjata ko hollata ne na hani dawande andal e ngaddi hadisa o do joni muslim filli bukhari wi ورحل جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله صحابه انصارين كاندادو او يديتي دون وني او داوي مسيره شهر ياد لورو هوردو او صحابه نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يي ياد لورو هوردو هوتو يي الى عبد الله بن انيس فاد صحابه بيتهدو عبد الله بن انيس في حديث واحد ساب حديث غوتو نبيم تو ياد لورو هوردو سبحان الله wi onani hadisa goddo kanko Jabir o wi o soodu ngelob makko ne o soodu na ngelob ngande o habbi kirke do magga o yehi yaadu lewru fo ye sham woni jonka hono leede jonka hono e Syrie en le sham woni hande kany e Lubnan en don Liba en Urdun Jordan en Palestine en don fu le sham woni ka ko buri heewde jonka hono sham do laamu o wonno den do won Dimashq wa alaykum salam o tawi ton Abdullah ibn Unais o wi ani gondo damal o wi am mo Jabir ana damal kanko Abdullah o wi yalla Jabir ibn Abdullah bi Abdullah ona qala na'am o wi kanko jati fa kharaja fa atanaqani o yalti o dardo diri am dum holli neddo dawdo so wari ana wayi dardo direede dum donka nanga hono daani ma e daani mudu ni non ka gatta daani ma e daani mudu ayi kanyu wi o doomay fa jonka wi e bismillah yotta ga jippen jippinemo ga daddenemo ga gadanemo dum tiagal mudu hala ko wadimo de o mo yorto e be njida on andandinomo tan o haali ko wadimo ko hadithum balagani anka annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa khashitu an amuta qabla an asma'a haditha mo nanmi jottido kam ananimo innula rasulullahi alayhi wa sallam mi huli mayde gila mi nanaymo dum waddi kam bami hadiso way ngana jengo yuhsharu an-nas yawm al-qiyamati ura yimbe bi ana ummitine nyande dalgal donka ura tam be terde pole warnaaki hunde fu be taadaaki ila akhiri o hadisa woni mo onani gaddo haala yawm al-qiyama so ummi siyande o do sahabaaju fa yaadu lewru anka jiw dum holli ya famina nenno yaadu lewru anka jiw yaadu lewru hande ke yaadu hono jonga taji biye abiyo ma taji biye mobile waldade jo ngelo bo o soodi do nyaldi do waali tampere e domka e heydere fu e wayda danade sabbi hadisa goto sahabaabe nulla sallallahu alaihi wasallam eni woni wi'aabe nyemtinembe nenno enen duu eden kaani nyemtinirde ni tabude andal de o maccul allah kile hono foti ndawda yaade ndarude andal am maccul allah kebato do kan joni kile hono foti ndawda ko ndawru mu de midan andi ko ndawda yaade ndarude kalisika dum kan heewi ko ndawda yaade ndarude jewdi yaade ndarude gawri yaade ndarude jonka hono sayama e hiddi la dum kan min andi ana heewi ka cile hono foti ndawda ko dawni kam de fon stay a wala hunde koyde jaarata fon stay jonka a baddoto do dab ma a tadjo o biye mobile ma biye avio ko nabar kam nokku mani de mi jaho darte da andar cile hono foti ay so tay won ngadda henni gasi so wala ko ngadda nani no sahaba bin nabi sallallahu alaihi wasallam be gorini de ndara ngada non dawene andangal nani hono ko biete mi heboray ka wa hajatu man aasha la tanqadi gurdo ka haaji mun timmata no wakati ko ado jogi haaji tin den dawenen ulama o yambe yaade darde fa famen ande ko wana jonka hettindade kasitiji mun en tan ini e ko nandi mun no kolloje jabiru dawani dum yaade misratu hadisa goto yaade misra hadisa goto yimbe dawambe yaade da boyde ande en heewi sande en heewi fa sanne sanne sanne sanne sanne le sahaba ben dawbe yaade nokkuji goddude sabe yaade andarude hadisa goto tan en heewi مسابيسو الشعبي وي دوني عامر بن شراحيل رحمه الله ان غران جانغودي او وي ان كان الرجل لا يرحل فيما دونها الى المدينه وما حالني هوندي سو وي ندانا ييديتا ابا مينكو يوتاكي او دو مساله ياد مدينه امام مالك رحمه الله وفيلكي يودي يحيى بن سعيد يحيى فيلكي يودي سعيد بن المسيب او وي ان كنت لا ارحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد miɗo yaha ñalaaɗe e jammaaji ñalaaɗe kurɗe e jammaaji kurɗe yaade ndaarude hadisa gorto ɗum holli ndaarde hono uluwu sanad wa kullu ma qallat rijaluhu ala hono sa nani hunde de masala narri kam joni hadisa min wonmo narrumi fuu jaha fatuma narrumi oto ndenka ɓeydi ɓadade nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hey ɗum yo taɓe sahabaɓe ni sabi e ngaran janngude e les fadail alquran to ibn mas'ud wi law a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni la rahaltu ilayhi so mi andi neddo goto tan ley leydi di goto burdo kam andu deftere allah ma mi yahanto hon aya wa hadisa e di do hadisa je fati mile hono yimbe alislami en andu be dina mun en be indirtake modi babbe be kalda de modi babbe jati kalda jaka modi babbe en kan dawde ya ndarude ande de wallahi be kani modi babbe wiabe manika yo darudo e mo joggi andal hande be jati kan darude sabi de jom andal fu jom andal goddo an do munno wa fawqa kulli dhi ilmin alim be kan sabi jabir usan jabir arande na jay budu fu hebbinde hadisaaji yude nulla sallallahu alaihi wasallam ka fu dawani sabi hadisa goto denno de anka mobbo amari andal wi ama jonka amaneteedo andal indiram andal de a yaatato modi babbe anarata andal nokkuje godde a wiroytako andal ma yaata yeso sina ndarda humni dum sabi so wi a yalzimade modi bo jom andal ana ngardi ka sa yalzimi ko fa hebi andal fu jaha nokkuje godde jiloyoda jewa modi babbe nen hono bofi makko ara wawi jellitade e mudum do tawete o mo jakkidi hindu ara wawi wadde dum be dorto fayda fa hewa dum horsi je holli jaka sahabaabe nulaado sallallahu alaihi wasallam be njoti andude sunna nulaado lewru hurndu do ngeloba sabe hadisa goto holli na wawi daddinade neddanke dum masala joni ndando diran so yi dawal mako nande mudum bismillah حدثنا ابو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. وحديثا فتاكم مع النمو سبي انجنجين ومبعتاد بخاري وارتريمو كأندا وارتريمو جنكا سند قعب كوانا هنو سند أرنديجو sana do goddo o waddirimo ko wana sana do arandeji bukhari ni limlimni haddi do waddi hadisaaji limlimnu de hu atawan faida ma wodo anen faida o wonide atawan o waddirimo sanadu goddo ko wana oto hadisaaji nene sanaduji mun en limlimni fu be dan yarmide wana hono murar ko o waddirimo to ko du wana dum o waddirimo do باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل منفقها في دين الله ومنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. الإمام البخاري ودني أن أرى حديثة ودني أن أرى باب أوي جوني دمال أن أندو أسو أنديني دمال أورال أندو أسو أنديني ولي دوم أنا ستي ما وندسان نقضى أندا أندينا دون جونكا جنغا أندينا يمبه dum yo hunde sattune jogade ural sanne donka on andudo so andini sabi o woni jonka on lomto annabaabe gongon lomto annabaabe woni andudo so andini yimbe dum sabi su bukhari waddi do o wi jonka gal damal o waddiri gal sabi ural ben don yimbe andudo so andini o wi hadathana muhammad ibn al-ala muhammad ibn al-ala jantani min o ko buri heedo ka fu e sowore makko ne anditirte don donka abu quraib don ko lolliri o wi hadathana hammad ibn usama hammad ibn usama ta jantani min afami o du abu usama ta non buri heewde anditirede on ne filliki am buraydin iwde e burayd ibn abdullah o filliki hadith makko o iwde e burayd ibn abdullah burayd o burayd ibn abdullah an abi burda ta iwde jonka e abu burda on du filliki jonka iwde abu burda أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى أفلك يودي أبو موسى دونك أبو بردة فلك يودي أبو منزاتي ومن مفلي يموت لأنه هنا بريد موي جونيو دوني عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة دونك أبو بردة أوي جد مكون يمامي كونو دونك بي أبو موسى الأشعري وفلك عن أبي موسى يودي أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم او رو حديث او حديث مورو سنه صفه غول اندال من الله صلى الله عليه وسلم صفوري اندال ناني نما فامين او وي مثل كو وني صفه mada sifa kawni do wana tindul muirado masal nawar tindol non ka do sifa kawni do hono sifa ma ba'athani Allahu bihi ko Allah neldikam min al-huda wal ilm ko woni huda ka de kandaya du woni hono dalili jottinowo yimbe ko abba ko dum iti huda e ilmu woni andude daliliji shariati nula na wada misalu andangal Allah hokki dum gam o yi misalu maggal ana wayde ka mathalil ghaythil kathiri hono tobo hewngo asaba ardan hewtugo leedi yonka tobo tobi fa heewi hewti leedi tobi leedi fa kana minha naqiyatun nokuje laabude tawaton don jonka hono dingira laabudo tawaton mami don naqiyatu ana warda nokuje godde li muslim todu qa'ifatun tayyiba mana tayre laabude mana ko woni mana hon leedi laabude de leedi lobbiri diso kammuto bi hen hono jonka bamta ndiyam dam fungo du fuda qabilatil ma'a hono on nokku o jebi ndiyam dam de kammu o tobi de tan o nangi ndiyam dam fa ambatatil kala'a jonka hono kanko hono jonka hono nokku o tomni alkala don jonka hono buqatu o ba'ifatu o funni alkala huɗo su yama kala ufu yo huɗo tan hecco ma yorku fu ana wi'a kala u fami so wi jonka khala non kany yo usubu dum ka huɗo hecco tan so wi hashish dum ka yorko hashim jonka yorko ni fa heddi ana hela hela hela don ko seldi nuku dunki en luqabi hono faccitirde joni الكلاء والعشب الكثيرة كلاء وردن كهورة مطلقا العشب هو هيتو هن خلاني والعشب الكثيرة يهورو هيوكو نوكو أجون كجيب إنديا دم هورو فودي فاهي وكأنا مثال غور كمطبي جون كهورو فودي فاهي عندهم جون كم كا رجع كندار ده كفا هورو فودي فاهي وكانت منها أجاذب أمسكة الماء لاتين رواية البخاري قد نرمي إخاذات جمو إخاذات su yama ikhadatuhu nokuje ndiyam tudata e mudu ndiyam danka tudam fa hewa don jonnon kudo fudata han wi'e jonka ajadibu du ajadibu o joni jam'u jadabil ka o wana qiyasade honno mahasin wi'ete jam'u husnin arande o jam'u ka wana qiyasam jonka ajadibu de hon nokuje tidde ka hono kolaade ma nokuje tawete hono ndiyam wala hon nokuje ni tawete jonka hono an tidi sanne sanne ndiyam an tuda e majje ka he ka fungu fudata dun manam mun fu dum ano e honno jonka hono maalu mun o goto manan nokkuje tawama hen tan den nokkuje ka hudo furata e mun ende kudo ka furata jonnon ndiyam dam ka ana tuda fa hewa doni amsakatil maade jogitiki ndiyam danka ndiyam danka ni tudi fa nafa Allahu biha an-nasa alla nafir dum himbe sabi ndiyam dusu tudi feeso hudo wadai ka ana nafa non ayi fa sheri bu himbe jeedi don dubbe ka andi nyara wa saqaw be jarni afamina hon dabaji mabbe dabaji dun jaran li hen wa zar'u bi aawidu ara waawi jom ko hono aawdi fungo ma dun jaha jarniro ya ndiyam da do du andi nafi wa asabat minha ta'ifatan ukhra donka dum hewti nokku goddo wa asaba aw asabat asaba donka ayi tobo go hewti minha ta'ifatan ukhra wa asabat wari riwayati ka asaba onon o riwayi buri ngardudino sabi ghaythun ghaythu on jonka yum zakarno fami jonka wa asaba to go hewti minha e nokku jede ta'ifatan ukhra dun jonka hono dingira goddo nokku goddo to go tobi nokku goddo innama huwa qi'anun dun ka kare bole tan jamu kerete jamu qa'in la tumsiku ma'an de nokuje ka de jogitata ko ndiyam wala tumbitu kala ande punnata fudo de punnata hudo nokuje godde kam mutobi ndiyam tudata hudo furata fadhalika mathalu dun woni yeru man faqaha on pamdo fi dinillahi dina allah ko nura sallallahu alaihi wasallam wado haldo ko dun woni misalu on pamdo dina allah wa nafa'ahu ma ba'athani allah bihi ko allah neldi kam ko du nafidum fa'alima wa 'allama o andi o andini wa mathalu yiru man lam yarfa' bi dhalika ra'san mabamtana dum hore wa lam yaqbal o jaba yhudallahi kan yalamdu alladhi ursiltu bihi munal damio ha joni pecce tati nula rasulullahi alayhi wasallam wadi himbe be joni sa jifi pecce de pecce tati man ana faquha wa yafquha wa yafqihana joni qurtubi kano wiri le tafsir mun le qurtubi mufassir wa ana kan ko sheikh makko donc ali mufhim sharh tarkhis muslim to no wiride o wi dum misalu nula do sallallahu alaihi wasallam wadan dinaka o warani dinaka hono andangal o waddingal hono toboni raisu tobo hubugo tobo yimbe na kasingine mun na kasingina yimbe na baye kariya tobo na mbawa ana kasingine eto mbawa kariya mun yerni ni andangal nulado sallallahu alaihi wasallam waddingal du hono non bami den no fadde nulado sallallahu alaihi wasallam nelede ano hono hokko wodini de o nelande jonka hono ano hono kam wodin sabi ande dina de ngurtinta berne maynen haya hettindibe ande be jonka hono qurtu bi hali wi be nandina jonka hono leedi luttondirni alime gollirowo andal mun won hen o ka o mari andal o mo gollira andangal o nandina jonka e leedi hono ni biiden nam funnidi sabi o nafti ko nafi goddo leedi ni jonka hebi ndiyam funni fungo fungo go naftorama o jonka o andi o andini yoga ana hen beka yo jangube ande tan paami ande de jonka kinnina filaji na e ngolliray hono ko lati hono nafilaji farillaji tan ngolli maru hono jengi andangal me heba hono yaltinde hono masalaji istimba dotuje ko nandi e mudume ay goddo o woni jonka hono mo nan nangay andal golliray andal ka Hafiz ibn Hajar wi kany ka kubrani dum e hadisa o ko kany faami hande hono hadisa o do o waddi pelle joni fedde arandere ndeni yo pecce didi wondi dudi masala joni fedde arandere ndeni nulaado sallallahu alaihi wasallam wi o nandini e kammu tobudo so yaltini fungu don ulama en jangube so andi kuli Allah ngolliri farillaaji ngolliri nafilaaji njangini yimbe ngadi istinbabatuji woni jonka joomum nafsiki nafi wobbe fedde wonde de be woni ndi o wi ndiyam dam tudi ka fungo yaltay doni yimbe jonka fillontobe yimbe hadisaaje de ninita mbawa yaltindi hen hono masalaaji keddo jonka bunne le hen masalaaji hono ulama mawbe to motare ndi don sahaba e mawbe fuqaha e mun etabi inen kobe jonka fuqaha o mazhabi jokkaliti ma ulama en to motare ndi hono ibnu abdul barri hono ibnu qudamata en hono nawawi en jonka famina hono ibnu humam en ko nandi mudum en hono be ngadini dum woni jonka fedde aran be kebay wadde ni jonka jottini yimbe tan fedde arandere ndeni famen do fa wode sabi wi keddan hadith o fa wode fedde arandere ndeni dum woni kammu tobi fudo hudo yalti dum woni jangi huli Allah yottini yimbe kammu tobi hudo ka waday ka non tudi yimbe be ana gara ana jara ana jarna dabaji mun ana jardira ndiyam dan gese mun dum woni jangi kanyum ka naftori ka hono tinnitaaki fa wada nafilaaji tinnitaaki du fa wada istimba datuji heddo ana yaltina masalaaji ana saaka mana ana yeltina masalaaji di de woni ana wada istimba datuji kudde nyobude kanon gardo fusalam ni mo hadisa o ko haal nan dum o wawa non yaltindi hen hono masalaaji nyobudi e ko nandi e mun o laati ki jonka hono ndiyam ni gardo so jogi fu yaadan hen ami o won jonka hono e misalu dido bo hono laataaki hono bawdo yaltindi hono masalaaji mawdi le hadisaaje de kaso lamda mo non waawi haalde on dun laddo eniki dum nadarallahu ra'an sami'a ma qalati fa addaha kama sami'aha ni woni jonka hono fedde arande rande haya bi nulaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi ana ngai hono jonka hono kerete ni en tan dum kan ndiyam tudata kammu o so tobi ndiyam tudata ton wana hala fa fungo ka fuda hay be woni be nulaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi hono bamtanay hono rebi o wi wa mathalu man lam yarfa bi dhalika ra'san woni mo bamtanay dum hore mo amnay dum hore wonde durtido andal jangay sako naftoro sako nafa wobbe wallahi ka koy ka o jangay on sa jangay rawa naftare sa andan andina wobbe o woni mo o wi bamtanay dum hore o walam yaqbal huda allah alladhi arsaltu bihi de woni fedde dido berde le nyingabe be o ka naati dina ka feetu nani ko nulaado sallallahu alaihi wasallam wi ko laati kefero yamma anda pelle didi de fu hede fu jeboto gebe didi fedde lobbere lobbere de ni yo gebe didi non dum nendinaabe kammu tobi hudo fuddi jangi waawi huli allah yaltini mas'alaaji istinbaabatuuji fedde wonde yidaane de jangi huli Allah fay so hebbinay jonka nafilaaji sanne ala kulli haalin hadisaaji de du waawa yaltinde hen kudde nyoobude ka gar non fu ko andi ko ko haal nan be ka fu yettaabe kay burondiri yennaabe nandinaabe e nokkuuje de kammu o tobi so ndiyam tuday hudo yaltaybe fedde laatiinde luttude e fedde laatiinde heferde kanyum du pelle didi non mo bamtay jonka ayi mallam yarfa bi zalika ra'san o won durti ayi ata ana yaato modi baabe ana jangoy warata jonka majlisiji hillaka ande ka ana julaka koy jonka la budda dañan ko andi hono tawhidi e makko wajibi e munka ka ko henni de o alislami tan o moni wi o alislami ayyatamu majlisiji ulama'u yan ayyatamu amlamdo ande ila akhirih ani ndarraga jawdini durowoni demowoni jagotodo ila akhirih dum so en takiti ken heewi yimbe de wallahi sabi ayi an neddo iwde ni rawani wardi ni hikkata e fi mas'ala goto lamda ki modi babe fi bete goto ndara e bedade andal fi nyande wotere yahay nukkudo andal hono darete haya fedde tato berdende afami na jonka fedde nayo bernde ya sabi mbi fedde de dido bernde do an yebbo gebe didi be ngoni be ka hono njabay fiitu njabay ko hala ko fedde be ka ngondi nay fi bi woni bin nabi sallallahu alaihi wasallam wi walam yaqbal huda allah alladhi ursiltu bihi wana fami hadith o joni aya qala abu abdullah dun so wori imam al bukhari o wi qala ishaq o wi ishaq ibn raha wa hikin kanu wi de wa kanat minha ta'ifatun kumiden qabilat al ma'a ko kanka qayyalat al ma'a wi nanno qayyalat o ko sellika dum tasheef non dum bofi non qayyalat o woni yeri sabi qaylu qaylu la wana hakunnangi donc al qaylu njaram hakunnangi wi te qaylun hono njaram kikiri wirte donc rabuq njaram bete wi sabuh donc qaylu woni njaram hakunnangi mana donc hono yeri ndiyam dan tan donc majaz ka dum ko selli o riwaya wana killu do nan ba'un ko wi jonka hono kerete ko ya'luhul ma wastafsaf woni al mustawi potu dum min al ardi e leydi joni ko sabi jonka so waddir dum de ko sabi so bukhari wadda safsaf o wanda safsaf wala e hadith on fayadruha qa'an safsafan bukhari ana heewi so waddi hunde so ko nantata e mayre ma ko jeyda e mayre ana qur'anahu ala ande qa'a wi qur'an de o sifara ma safsaf non o andi ma safsaf woni hono hunde fotu de keretal potungal woni muradu mu ورحمة الله وبركاته كيف الحال جيغاندي اها ناني تاي ميدو هينينو فتوروري حال لامرو كو لامبيدا كو اندا كو وني سنة اي لامرو دي كو لورال ولا هين ديفتي حديثا دي ديوتي فقهي دي مذهبي دي فو نيندي جيديندي نيندي سوكو هيبي جيديندي هيرسيتي لابيتي او اندي فيستي اختلاف انا هيرسون غونو هاني ورودي woni jonka yal dambulo goto na didi ko buri sellude ko wallahu a'lam gorko dambul didi potudi debbo goto so mbewa e balu du fufu gotum hen noddude sina yimbe ngara denta almami o do woni labowo kali sina jansi hen ila akhirih dum gasata sa ƴi walli fibe dewta bid'aaji be kalidu hay dewti fiqhi de hay khalliye ko nden khalili e ko nden dimun holli fati dum wadde honno idi nini woni honno idi nino dum yo hono bid'a non hay modi babbe min ji heewbe min ji kay ya fesum mi heewa sanne be min jangi e mudum e leydi ndi jati be jangay nokku fu sona e leydi ndi be fiqhi mazhab maliki o tan andi so kini gollirdem jabata hen de kudde de no sa jeewi neddo ana haani seyade so hebi biddo ka hande neddo heban biddo ana wondi e seyo ana wondi e sunudu hudum hawrinirta jama min jiile ngelluje gaka ko fumminta yimbe ko be ngatta fu kodol bete gila hon dum to hirsaka ko atawon yoga yimbe do nyammen dum en ko foti lewru ila akhiri di bid'aaji wadda ene to torraaji jaha mo ya nyamaale ma jaha nyaago yoda jaha koyno ya hore ma fusabi hunde ne shari'a wadda yema dum fu wala hen du sako sukundu wara wadde dum den den don yo jungo mun an tuta tutaade de Allah haalay nuna rasul sallallahu alaihi wasallam haalay ni to tan watte sa hebi biddo tan sa sunna jidda wadde nyede jeddi ne kirsa inda sa indi kalna yibbe ma sa mu kalna wayra ma dum hebi do hande mi indiri man laba horande itta sukunu ndu e etandu ko forrata e mayru kalis daneri takkoda jonnon hadiso goddo ana wara sahabaaju goto mi yimuli al adabul mufrad deftere imam al bukhari ana yaa al adabul mufrad sanadu makko o duu celludo won sahabaaju goto nyande den no nyande o labi bii ko o defi ko nyamete wana hono ono du yimbe ngare kawe lamrude taggal jonka o labi biddo o indi o hirsi o moddini ko nyamete ko nyamete ko o moddini ko o noddi yoga yidra e makko be nyaami hon dum ka basi wala ka dum dum fati wadde wajib ma wadde hunde mawde faaso dum wada e neddo fuma wala dum fu yaha nyamlo yo yaha torro ya hore mudum sa jeewi finanuji men di wallahi so en jokkiri di hon no wardi sunnallahu sallallahu alaihi wasallam en torrata ko en tampata wana bangal dewle to wana bangal lamruji to wana bangal taadiji to wana bangal maidi fu wayde jokkude hon no wardi sunnallahu sallallahu alaihi wasallam tan shukran jazila.